Maar ik vond het best wel snel aan. Maar ik vond het best wel snel aan. Ik vond het best wel snel aan. Nee, ik kon het best wel snel. Hogy menjen a vakkar. Nincs. Szóval sem beszünk. Ja. vai tomar. Non sei brutto, c'è il tempo. Thank you.